fortæller min fortælling. Når denne blomst står i flor, bliver der gul, hvor blomsten gror. Yndig blomst, men trods alt, florens grimme ælling. Dens navn er Mælkebøtte, gror i marker ved Hytte, og den står på hver en grøn. Så tag ud til skov og græs, gå omkring, nyde ting, se i mælkebøtte. Dens mælk er hvidt, hvidt som kridt, du kan drikke, hvis du vil. Blomster, vin, rulle ind, florens grimme ælling. Dens navn er Mælkebøtte, gror i marker ved Hytte, og den står på hver en grøn. Yeah.